राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी मोरे आंगन भटोरिया। हमारे पीपाड़ वाले महंत श्री रामदास जी महाराज विराजे हैं। अरे भाई आवाज तो खोलो, क्या कर रहे तुम लोग। श्री रामदास जी महाराज विराजे हैं, एक भजन एक दो भजन सुनाएंगे। वो बहुत सुंदर और बहुत सुंदर कथा करते हैं। इनके माध्यम से भगवान बहुत दूर दूर तक भक्ति का वैष्णवता का खूब प्रचार करवा रहे हैं। सुनाइए, वो हारमोनियम खुद भी बजा लेंगे, उनको हारमोनियम दो। अरे खुद बढ़िया बजाएंगे। माइक वैसे बाबा माइक ऐसे लगा दो उनको मुख के पास। ये वाला रख दो, ये वाला है ये। हाँ ठीक, हाँ वो आप रख लो माइक। है कोई कहे अमृता ना

हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्रा बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरी राखी हो मेरी जीवन बंदों। गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय राधा रमण साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पतमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्री मलुक पीठ में उन्हीं की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जीव जगत साधक जगत का परम हित करने वाला जो सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज विलंब हुआ हमको भी आने में, लगभग एक घंटे देरी से कथा शुरू हो रही। 4 से 7 कथा का समय था, अभी 5:15 हो रहे हैं। श्री रामदास जी ने दरिया जी का बड़ा सुंदर पद सुनाया, अमृत नीका कहे सब कोई पिए बिन अमर न होई। अमृत को सब नीका कहते हैं, उत्तम कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर बिना अमृत पान के कोई अमर नहीं हो सकता। जहां कहीं अमृत की चर्चा है वो केवल चर्चा ही है, यथार्थ में वहां अमृत नहीं है। स्वर्ग में अमृत होता तो देवता नीचे क्यों आ जाते, छीणे पुणे अमृत लोकम विशंति। चंद्रमा में अमृत होता तो घटता बढ़ता क्यों, उसका भी विनाश क्यों होता। समुद्र में अमृत होता तो बड़वा अनल उसको सोखता क्यों, कहां है फिर अमृत। तो संत वाणी में आपने सुनाया दरिया अमृत नाम अनंत, भगवान का नाम भगवान की कथा यही वस्तुतः अमृत है। और उस स्वर्ग के अमृत को पीकर एक भी अमर नहीं हुआ, और नामामृत कथामृत को पी पी कर न जाने कितने अमर हो गए। जाको पी पी अमर भय से। विनय पत्रिका के भी प्रत्येक पद में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कल जो चर्चा हुई थी उसमें नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहुभांति, तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। कितना सुंदर पथ था, जो पे जानकी नाथ सो नातो नेह न नीच, स्वार्थ परमार्थ कहा कलि कुटिल बिगोयो बीच। इस पद में अंतिम में कहा संस्कृति के चक्र से छूटने के अनेक साधन वेदादि शास्त्रों में कहे गए, उनके अनेक प्रकार के विधानों की भी चर्चा है, किस साधन को करने की पद्धति क्या है। वे निर्वाण के साधन नहीं है ये तुलसीदास जी नहीं कहते, उनके अलग अलग साधन के विधान ठीक नहीं है ये भी नहीं कहते, पर वे ये कहना चाहते हैं कि श्री राम नाम को छोड़कर हरि नाम को छोड़कर संस्कृति के चक्र से छूटने के जितने साधन हैं, जितने विधान हैं, वे इस युग की भयंकरता के कारण सांगो पांग सविधि निर्विघ्न रूप से संपादित हो सकें ये संभव नहीं। केवल हरिनाम श्री राम नाम ऐसा है जिसके लिए कलि संतरण उपनिषद में लिखा है नास्य विधिरिति। क्या लिखा? नास्य विधिरिति, इसकी विधि नहीं है। बस जप करो यही इसकी विधि है, और कोई विधि नहीं। कलि संतरण उपनिषद में लिखा है, कलि संतरण उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है वो बड़ा विलक्षण है। यद दिव्य नाम स्मरताम संसारो गोस्पदायते सानव्य भक्तिर भवति तद्राम पदमाश्रये। जिन भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करने से संसार समुद्र गाय के खुर में स्थित, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में स्थित जल के समान हो जाता है, अर्थात गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी नौका आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी लांघता हुआ चला जाता है तो संसार गोस्पदायित हो जाता है। गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जैसे संसार समुद्र को वो लांघ जाता है, और नित्य नवीन भक्ति भगवान के प्रति उसको प्रकट होती रहती। जो नाम जप करता है, नाम का आश्रय लेता है, उसका प्रेम कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया बना रहता है। ऐसे भगवान के चरणों का हम आश्रय लेते हैं। द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, द्वापरांते नारदो ब्रह्माणम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संतरे यमिति। द्वापर के अंत में श्री नारद जी ब्रह्मा जी के निकट गए और कहा कि हे भगवान, गाम पर्यटन इस धरती पर विचरण करते हुए हमें बड़ी व्याकुलता हो गई। ये बेचारे कलिमल ग्रसित जीव संसार चक्र से कैसे छूटे, संसार सागर से कैसे पार उतरे। क्योंकि कलयुग में जितने साधन हैं वे असाधन जैसे हो चुके हैं। कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कलयुग के दावा नल में सारे साधन भस्म हो गए। अब जो साधन ही भस्मीभूत हो गए हैं, वे तो भस्मीभूत साधन करेंगे भी क्या, क्या करना चाहिए? कलिकाल के जीवों का कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, सहो वाच ब्रह्मा साधु पृष्टोस्मि, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। सर्वम श्रुति रहस्यम, संपूर्ण वेदों की ऋचाओं का जो रहस्य है, और गोप्यम अत्यंत रहस्य है, इसके अर्थ है गोप्य माने छिपाने योग्य है, पर उस अत्यंत रहस्यात्मक सुगोप्य साधन को कली के जीवों के परम कल्याण की कामना से मैं प्रकट कर रहा हूं। तत्श्रुणु, उस साधन का श्रवण करो। येन संसार येन कलिम संसारम तरिष्यसि, जिससे इस कलियुग को संसार को पार कर जाओगे। क्या है वो साधन? बोले भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर भवती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आदि पुरुष भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से निर्धूत कलिर भवती, कलि निर्धूत हो जाता है। निर्धूत हो जाता का अर्थ है कलयुग जो है शक्तिहीन हो जाता है, नामाश्रय के ऊपर कलयुग अपना प्रभाव नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, अच्छा इतना महात्म्य है नाम का कि जिस नाम के उच्चारण मात्र से कलि निर्धूत हो जाता, कलयुग के दोष समाप्त हो जाते हैं, कलयुग प्रभावहीन हो जाता है। तो नारद पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति, नारद जी ने फिर पूछा, वह कौन नाम है जिनको लेकर के कलि के जीव और इस कलि के दोषों से बचकर संसार सागर से पार उतर जावें? तो सहोवाच हिरण्यगर्भा, ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इति षोडशकम् नाम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम्, यह 16 नाम वाला जो भगवान का पवित्र नाम है, ये कलि के सारे कल्मश को दूर करने वाला है। और एक विशेष बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, नातः परतरो पायः सर्व वेदेषु दृश्यते, समस्त वेदों में इससे श्रेष्ठ कलि के दोषों से बचने का, संसार सागर से पार उतरने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इति षोडश कलावृतस्य जीवस्या वर्ण विनाशनम्, ये जीव भी 16 कला वाला है, इस 16 कला वाले जीव के सारे आवरण इस 16 नामों के उच्चारण से, महामंत्र के उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, और जब नाम, देखिए इसमें एक बात और कह दी गई कि इतना जप करो कि 16 जो कलाएं उपाधियां हैं वो निवृत्त हो जाएं, तुम निष्कल हो जाओ। तो कितना जपना चाहिए, कब तक जपना चाहिए? जब तक समस्त आवरणों का ध्वंस न हो जाए तब तक जपो। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म इति षोडश कलावृतस्य जीवस्य वर्ण विनाशनम्, जीव के आवरण का विनाश करने वाला है। और जब सारे आवरण नष्ट हो जाएंगे ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, इसके बाद परम ब्रह्म का प्रकाश हो जाएगा। कैसे? कहते हैं मेघा पाए रवि रश्मि मंडली वेती। जैसे मेघ के अपाय होने पर, मेघों के सूर्य हैं और मेघों ने सूर्य को ढक लिया तो ऐसा लगता कि अंधेरा जैसा हो गया बादल के आने से, और बादल हटते ही सूर्य पुनः अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से प्रकाशित होने लग जाता है, फिर अंधकार नहीं रह जाता है। ऐसे ही फिर परब्रह्म तत्व का प्रकाश हो जाएगा। तो पुनः नारद पप्रच्छ भगवान कोश्य विधिरिति। नारद जी ने कहा इतना महा महा महिमामय ये महामंत्र आपने बताया है, तो आप कृपा करके यह भी बताइए कि कोश्य विधिरिति, इसकी विधि क्या है, किस मुहूर्त में जपना चाहिए, कितना जपना चाहिए, शाप विमोचन करना चाहिए, अंगन्यास करन्यास करना चाहिए, मंत्र का उत्कीलन आदि करना चाहिए, कुछ नहीं, किस आसन पर बैठकर जपना चाहिए, कुछ नहीं है? पुनः नारद पप्रच्छ भगवान कुष्ठ विधिरिति तम हो वाच नास्य विधिरिति। बिना किसी लाग लपेट के ब्रह्मा जी ने कह दिया कोई विधि नहीं, जप करो यही एकमात्र विधि है, नास्य विधिरिति। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा नामनाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जन जानुरागः। हे नाथ, आपने अपनी संपूर्ण शक्ति को नाम में प्रतिष्ठित कर दिया, नाम के जप के लिए, नाम के उच्चारण के लिए कोई विधि का आग्रह भी नहीं रखा, फिर भी हमारी बुद्धि नहीं लग पा रही है, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे महा महा महिमामय नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा। दुर्दैव मीदृश मिया जनिना अनुराग। तो नारद जी ने पूछा क्या विधि है, तम हो वाच नास्य विधिरिति, कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुचि ही अशुचिर्वा पठन ब्राह्मण सलोकताम समीपताम सरूपताम साइज्यताम एति। सदा सर्वदा पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, इसका उच्चारण करता हुआ भगवान की सलोकता को प्राप्त हो जाता, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती, भगवान के स्वामित्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के साइज की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ है इस मंत्र का आश्रय लेने से सालोक के सामीप्य सारूप के सायुज्य चारों प्रकार के मोक्ष जो चाहो सो मिल जाएगा। यदाश षोडशी कस्य सार्ध त्रिकोटिर जपति तदा ब्रह्महत्यांतरति। जब इस मंत्र के 3.5 करोड़ संख्या में जप कर लिए जाते हैं तो ब्रह्महत्या जैसे पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तरति वीरहत्याम, वीरहत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्णस्ते आत्भूतो भवति, सोने की चोरी करना सबसे बड़ा पाप कहा गया, धन की चोरी करना, 5 प्रकार के जो महापाप हैं उसमें ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्ते, ये 4 महापाप कहे गए हैं। और तत्संसर्गी च पंचमः, इन 4 प्रकारों में से किसी भी प्रकार के पापी से संपर्क रखने वाला व्यक्ति भी 5वां महापापी। लिंग पुराण में एक बड़ी विचित्र बात लिखी है, यद्यपि कहना आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं। उसमें लिखा है कि सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए, जिसने गृह त्याग कर दिया है, साधु है, विरक्त है, सन्यासी है, उसके लिए सारे पापों का प्रायश्चित है। स्त्री का स्पर्श उसे नहीं करना चाहिए, पर कथनचित दुर्भाग्यवश स्त्री का भोग कर लिया है, स्पर्श कर लिया है, तो उस पाप का भी प्रायश्चित है। लेकिन यदि उस यति के द्वारा सोने की चोरी कर ली गई है, धन की चोरी कर ली गई है, तो धन की चोरी करने के पाप का प्रायश्चित नहीं है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। और उसका कारण बताया है, उसका कारण बताया है, बोले मनुष्य अपने प्राण हथेली पर लेकर के तब धन का संग्रह करता है। आप धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, तो घर से निकले तो मौत के मुंह में चले गए, कब क्या घटना घट जाए कोई पता है, तो प्राण हथेली पर लेकर मनुष्य धन का यत्न करता है। तो वह जितने लोगों का धन है और उस धन को व्यक्ति ने उपार्जन किया धन का, तो धन जो है वो प्राण हथेली पर लेकर के अर्जित किया गया है, और उस धन को चुराया तो उतने लोगों के प्राण हरण का पाप उसे लग जाएगा। धन हरण ही प्राण हरण है, इसलिए उसका प्रायश्चित नहीं। माने कहने का आशय है कि आध्यात्मिक पथ के पथकों के लिए चाहे जितनी मूल्यवान कोई वस्तु क्यों न हो, हमारे मन में उसे लेने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। चोरी की बात बहुत दूर है। तो स्वर्णस्तेय ये बहुत बड़ा पाप है, उससे भी वह पवित्र हो जाता, जिसके प्रायश्चित का विधान नहीं है, ऐसा होने पर भी 3.5 करोड़ महामंत्र का जप कर ले तो स्वर्णस्तेयात् प्रीतो भवति। पितृदेव मनुष्याणाम अपकारात् प्रीतो भवति, पितरों का तिरस्कार, मनुष्यों का अपकार, ये बहुत बड़ा पाप है, उससे भी वो पवित्र हो जाता है, अर्थात उस पाप से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्म परित्याग पापात सद्य शुचिताम आत्मियात, धर्म के सर्वधर्म के त्याग का जो पाप है उससे भी मुक्त होकर के तत्काल पवित्र हो जाता है। सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत् हरि ओम तत्सत् ओम सहना भवतु, ये कह करके उपनिषद पूर्ण हो गया। अब हम लोग तो चतुर हैं, चतुराई सब जगह लगाते, भजन में भी चतुराई लगाते, तो कहेंगे 16 नाम तो है ही हैं, तो 16 नाम की गिनती से 3.5 करोड़ जप लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें 16 नाम नहीं है, 16 नाम तो हैं, पर यहां जो संकेत है उपनिषद में वो ये है, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यह एक मंत्र हुआ। ये क्या हुआ? एक मंत्र हुआ, महामंत्र है, एक महामंत्र हुआ। इस हिसाब से 3.5 करोड़ जपे, पर हम लोग इतने बढ़िया बुद्धि, और कहीं बुद्धि नहीं लगाएंगे, कम भजन करना पड़े, साधन न करना पड़े, फायदा ज्यादा हो जाए, ऐसा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हरे राम जपें कि हरे कृष्ण जपें, तो हम आपसे पूछते हैं कि उसमें अंतर क्या आ गया भाई? श्रीमद् महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी हरे कृष्ण जपो, अपने बड़ों ने जो कह दिया वो जपो, क्या अंतर आ गया? कीर्तन करने में आप कीर्तन करने लग जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कि हरे राम पहले बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण पहले बोल रहे हैं, एक ही बात है। दोनों प्रकार की परंपराएं इस देश में प्रचलित है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, परम पूज्य स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा आदि कुछ ऐसे प्रसिद्ध संत हुए, ब्रज के पंडित जी महाराज, गिरिराजी वाले पंडित जी महाराज, जो हरे राम इससे जप करते थे और उससे वो सिद्ध हुए। और असंख्यों साधक ऐसे भी हैं जो हरे कृष्ण का जप करके उनको भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना कि हरे राम पहले कहें कि हरे कृष्ण पहले करें। जो आपके गुरुजी ने आपको आदेश दे दिया हो वो करो। है ये महामंत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जैसे यहाँ कलि संतरण में हरे राम आया, ऐसे ही ब्रह्मवैवर्त पुराण में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये महामंत्र आया। इसका तात्पर्य क्या है कि हरे राम भी महामंत्र है, वो कहो तो भी महामंत्र है, और हरे कृष्ण उच्चारण करो तो भी वो महामंत्र है। उसका महामंत्रत्व समाप्त नहीं है, महामंत्र ही है। उड़िया परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे। बारीपदा के थे, क्यों बारीपदा के थे उड़िया बाबा? ये हमारे आचार्य जी बारीपदा से आए हैं, हैं जी? हाँ, बारीपदा के थे वो, जहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती, जगन्नाथ जी के माने नीलाचल धाम में जो यात्रा है उसके दूसरे नंबर की रथ यात्रा, साक्षात जगन्नाथ जी विराज रहे। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज हाथरस में एक बगीची में विराज रहे थे, और श्री पंडित जी महाराज उस समय हाथरस में ही थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो पंडित जी भागवत सप्ताह करते थे, जीवन बड़ा विलक्षण था पंडित जी का, भागवत सप्ताह करते और घर में भारी गरीबी, धन का अत्यंत अभाव, और भागवत सप्ताह करते तो जो कुछ भी प्राप्त होता था बिना मांगे जांचे पोथी में, उसकी एक फूटी कौड़ी ना अपने शरीर पर खर्च करते ना अपने परिवार में खर्च करते, सब श्रोताओं को लेके चले जाते गंगा जी नहाने, वहीं कीर्तन करते, वहां साधुओं का भंडारा हो जाता, गंगा नहा के चले जाते। पढ़ाते थे, पढ़ाने की भी तनख्वाह नहीं लेते थे, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, ऐसे कोई पढ़ने आ जाए ब्राह्मण बालक तो उनको पढ़ाते, पर धन लेकर पढ़ाना ये भी ठीक नहीं, तो पढ़ाते तो थे, भागवत पढ़ाते हैं, सब पढ़ा लेते, किसी से कुछ नहीं थे। आप कहो कैसे, पुरोहता ही करते नहीं थे, दान किसी का लेते नहीं थे। ऐसी स्थिति में कभी किसी ब्राह्मण के यहाँ से सूखा आटा दाल चावल कुछ आ गया, विशेष आग्रह से दे दिया, तो उससे पंडित जी के यहाँ निर्वाह होता था। ऐसी अकिंचनता थी पंडित जी के। तो पंडित जी अपने श्रोताओं के साथ आकर पता चला कि श्री उड़िया बाबा पधारे हैं, तो पहली बार पंडित जी, ये पहला प्रथम मिलन है, पंडित जी महाराज अपने श्रोताओं के साथ सीधे बगीची में पहुंचे। और सौभाग्य की बात ये थी कि श्री उड़िया बाबा कलि संतरण उपनिषद की ही चर्चा कर रहे थे उस समय, इस कलि संतरण उपनिषद में जो महामंत्र की इसी की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी बैठ गए, लोगों ने बड़े आदर पूर्वक उनको आगे बिठाया, पंडित जी बैठो महाराज, बैठ गए। तो जब सत्संग संपन्न हुआ तो श्री पंडित जी ने बड़े भाव से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी जी तुलसीदास जी ने तो राम नाम को ही महामंत्र कहा और आपने तो इसको महामंत्र बताया, तो महामंत्र राम नाम है या ये पूरा जो आपने उच्चारण किया हरे राम ये महामंत्र है, कौन सा महामंत्र? बड़े भोलेपन से पंडित जी ने पूछा कि अकेले राम नाम ही महामंत्र है अथवा ये पूरा महामंत्र है? तो श्री उड़िया बाबा बोले कि राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम में भेद क्या है, इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, और हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका तीन बार उच्चारण किया उड़िया बाबा ने पंडित जी को देख करके, तीन बार। और तीन बार उच्चारण करके बोले, आप तो पंडित हो, संस्कृत के विद्वान हो, क्या इसमें आपको राम नाम नहीं समझ में आया, क्या इसमें राम नाम नहीं है? फिर राम नाम का जो अर्थ है वही कृष्ण नाम का अर्थ है, जो कृष्ण नाम का अर्थ है वही राम नाम का अर्थ है। राम नाम का अर्थ क्या है? जो सबको रमण करावे, रमण करावे या आनंद करावे, वो राम। और कृष्ण बोले कृष्ण भूवाचक शब्द अनस्य निवृत्ति वाचक, जो समस्त जीवों को आनंद देवो कृष्ण, जो समस्त जीवों को आनंद देवो राम, क्या अंतर हुआ? उच्चारण का अंतर है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं। इसलिए पंडित जी राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम सब एक ही है, भाव पूर्वक जपो, बस इतना कहा। राग द्वेष से रहित होकर के बचते हुए भाव पूर्वक जपो, ये आज्ञा भाई, राग द्वेष से बचते हुए भाव पूर्वक जपो। तो उसके पहले पंडित जी का कोई जन्मांतरी संस्कार ऐसा था कि पंडित जी के स्वयं श्री मुख्य वचन है कि ये हमारी स्मृति में नहीं है कि हम राम नाम का जप कब से कर रहे हैं। कोई जन्मांतरी अभ्यास ऐसा है कि जब से थोड़ा होश आया तब से निरंतर भीतर से राम नाम सुनाई पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होश कब आता है? साल डेढ़ साल में थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, उसी समय से राम राम शुरू हो गया उनका। और ऐसा राम नाम जो निरंतर चले, सोते जगते खाते पीते उठते बैठते निरंतर पंडित जी का राम नाम चलता था। कऊ भावुक होके पंडित जी कहते, पतो नहीं खबर नहीं कहा है, पर ये आत्मा कऊ बड़े ऊंचे लोक से आई, ऐसे कहते कभी, कऊ ऊंचे लोक से आई, ऐसा उनका भजन का संस्कार, निरंतर राम नाम का जप कर। इसलिए राम नाम के बारे में उन्होंने पूछा क्योंकि वही वो जपते थे, राम राम राम राम राम राम। और जैसे ही उड़िया बाबा ने तीन बार इसका उच्चारण किया, उसी क्षण से वो महामंत्र भीतर से शुरू हो गया, और इसी को पंडित जी ने दीक्षा स्वीकार कर लिया। कोई विधवत तिलक लगाया हो उड़िया बाबा ने, कंठी पहराई हो, कान में मंत्र दिया हो, कुछ नहीं, बस इतनी ही दीक्षा हो गई, दिव्य दीक्षा हो गई। और धन्य है कैसी सद्गुरु निष्ठा थी पंडित जी महाराज में, न भूतो न भविष्यति, कोई उदाहरण इस युग में तो कोई खोजने से उदाहरण नहीं दिखाई पड़ेगा, कैसी अनुपम गुरु निष्ठा पंडित जी की। हम तो कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, पर बाबा ने कहा नहीं, स्वीकार किया, उड़िया बाबा के रूप में उड़िया बाबा को नहीं देखा, साक्षात श्री कृष्ण को देखा उन्होंने। और इस भाव की सिद्धि भी हुई, हाँ, इस भाव की सिद्धि हुई। पंडित जी महाराज गिरिराज जी में भजन करते, बाबा जब यहाँ जाते तो पंडित जी वाहन में तो चढ़ते नहीं थे, पैदल चलकर यहाँ आते थे पंडित जी का दर्शन करने, गिरिराज जी से उड़िया बाबा का, गुरु जी का। यहाँ आए तो श्री उड़िया बाबा ने कहा, पंडित जी स्नान करने चलते हैं। तो बाबा का कमंडल, बाबा की बहरवास अचला लंगूठी पंडित जी ने अपने हाथ में ले लिए और पीछे पीछे चलने लगे। जमुना जी गए तो और भी कुछ संत थे, कुछ ब्रह्मचारी भी बाबा उड़िया बाबा के साथ थे। तो अब पंडित जी के हाथ में तो वस्त्र थे, तो सदगुरु भगवान की सेवा मिली हुई है तो नहीं तो वो भी तट पे रख देते और खुद भी घुस जाते, उछल कूद करने लग जाते पंडित जी। लेकिन वे बड़े भाव से कमंडल लेकर चला लंगूठी लेकर खड़े थे और इतने भावुक हो रहे थे कि आज भगवान की सेवा मिल गई। तो श्री उड़िया बाबा जब जल में इतने गहरे पहुंचे, गोता लगाया, तो उनके जो निकट के लोग थे वो जल उलीचने लगे बाबा के ऊपर, और बाबा भी जैसे बालक कोई खेले नहीं, ऐसे उड़िया बाबा भी जल उलीच रहे थे, जल उछाल रहे थे। तब पंडित जी के मन में ये भाव नहीं आया कि इतने बड़े महात्मा ऐसे खेल कर रहे हैं, और इनके निकट रहने वाले लोग भी कैसे अमर्यादित हैं जो उनके ऊपर जल फेंक रहे हैं, उनके मुख पर जल छोड़ रहे हैं, और ये भी उलीच रहे हैं जल। ये भाव पंडित जी को नहीं आया। पंडित जी के भाव आया कि आहा, ये जीव कितनो भाग्यशाली है, इन नेत्रों से श्री कृष्ण को सखान के सहित जल विहार के दर्शन है रहे हैं। ये भाव पंडित जी को, श्री कृष्ण का सखाओं के सहित जल क्रीड़ा का दर्शन हो रहा है, ये भाव होते ही उड़िया बाबा और वो मंडली तिरोहित हो गई, साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ग्वाल मंडली प्रकट हो गई, और जितने देर तक बाबा खड़े रहे पंडित जी महाराज, तब तक लगातार उन्हें सखाओं के सहित श्री कृष्ण का यमुना जी में जलकेली का दर्शन हुआ। ये क्या था? ये उनके भाव की सिद्धि थी। यहाँ गिरधारी मंदिर में सत्संग हो रहा था, लीला हो रही थी, रास लीला, उड़िया बाबा भी पधारते थे, पंडित जी महाराज गिरिराज जी से आते थे, तो जब जाने लगे, रास मंडली जाने वाली थी, रास बिहारी को साक्षात श्री कृष्ण, तो अब जाने को थे, अब रास बिहारी भी अपने गांव से ब्रजवासी कई गांव के होंगे, वो चले जाएंगे और पंडित जी भी गिरिराज जी चले जाएंगे, तो ठाकुर जी इतने भावुक हो गए रास बिहारी के, लिपट गए पंडित जी से, पंडित जी ठाकुर जी से लिपट गए, और उस समय लोगों ने कहा भैया त्रेता युग तो हमने देखा नहीं, पर आज श्री राम और भरत का मिलाप देख लिया, भक्त भगवान मिलते हैं तो कैसा सुख होता है, कैसा भाव प्रकट होता है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उड़िया बाबा बोले कि दूसरे दिन कि कल यहाँ पंगत है प्रसाद के लिए आना, जो आ गया आ गए, पंगत थी वहां, प्रसाद था। अब पंडित जी तो ब्रजवासियों की मधुकरी करते थे, लेकिन गुरु भगवान की आज्ञा हुई तो उसमें कोई विचार नहीं, बैठ गए। ऐसा होता है नहीं, जहां बड़े लोग बैठते हैं वहीं हमारे जैसे छोटे मोटे भी चाहते हैं कि हम वहीं घुस जाएं, वहीं बैठ जाएं, क्यों, वहां थोड़ा बढ़िया आसन मिल जाएगा, बढ़िया हो सकता गुलाब जामुन कुछ ज्यादा मिल जाए, तस्मई के सकोरा कुछ ज्यादा पीने में आ जाए, आमरस रबड़ी ये कुछ ज्यादा इसका आस्वादन करने का अवसर मिले। ऐसा होता है बड़े लोगों के साथ, यहाँ ब्रज में कहे ना गेहूं के संग खरतुआऊ में पानी लग जाए, लेकिन पंडित जी में इतनी दीनता थी, जहाँ सदगुरु भगवान बैठे वहां हम उस पंक्ति में हम कहाँ बैठ सकते हैं, तो नीचे में ऊपर मंजिल पे बाबा बैठे थे उड़िया बाबा, और नीचे मंजिल पे जहाँ लोगों के जूता चप्पल उतरे थे उस किनारे पे पंडित जी बैठ गए, वहां पत्तल आ गई। अब पत्तल परोसी भई है और पंडित जी पा नहीं रहे, क्यों, उन्हें अपने दूसरे नियम की स्मृति हो आई कि सदगुरु भगवान का अधरामृत लिए बिना हम कुछ नहीं लेते। पंडित जी कुछ भी पीते थे जल, तो उड़िया बाबा का प्रसादी जल जल में मिलाया जाता था तब पीते, कुछ भी पंडित जी पाते तो उड़िया बाबा का शीत प्रसाद उसमें मिलाकर के तब पाते। दवाई में भी उड़िया बाबा का शीत प्रसाद मिलाकर पंडित जी लेते। तो अब तक तो नियम चला, अब कैसे बिना, अब तो पंगत में बैठे हैं, शीत प्रसाद तो वहाँ सूखा शीत प्रसाद रखते थे वहाँ पंडित जी, हमेशा रहता था उनके बदले, यहाँ तो है नहीं। अब लोग पंगत खीर खूब खीर माल पुआ चल रहे, और लोग कहें पंडित खाओ, क्यों नहीं खा रहे, पंडित जी कुछ नहीं बोले। बाबा ऊपर बिराजे, बाबा ने कहा पंडित जी कहाँ गए, बोले पंडित जी तो नीचे हैं और पत्तल पर सब सामग्री परोसी, खा तो रही नहीं। बाबा तत्काल उठे, ऊपर से उठे, उठ करके बाबा नीचे आए, बोले अच्छा हम क्यों नहीं खा रहा, हमको पता है। और आकर के ऐसे सामने बैठ गए, ऐसी भूमि में बैठ गए और 5-7 ग्रास भोजन किया पत्तल में, उसका अब पालो। किसी ने कहा कि उड़िया बाबा ने हमको ज्ञान बताया, किसी ने कहा हमें ध्यान बताया, किसी ने कहा हमको निर्गुण ब्रह्म की साधना बताई, किसी ने कहा हमको लीला चिंतन बताया। पंडित जी आप तो बाबा से कुछ पूछने गए नहीं, जीवन में कभी कोई प्रश्न गुरु जी से नहीं पूछा। श्री पंडित जी महाराज ने कहा, रोते हुए कहा कि सदगुरु भगवान की प्रथम आज्ञा भाई कि राग द्वेषों बचते भय अनन्य भाव सो हरिनाम को आश्रय लो। मैं तो यही प्रयास में लगे रहूं कि ये जीवन सदगुरु भगवान की वह आज्ञा के पालन में व्यतीत है जाए, हमें दूसरा कुछ पूछने की जरूरत नहीं, एक ही आज्ञा का पालन जीवन भर हो जाए, हमारा काम तो बन गया। कितनी बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ पंडित जी महाराज, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। आपने हमने बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पंडित जी का दास ने अनेकों बार दर्शन किया, आपने भी किया उन्हें किया। इसलिए बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बस भावपूर्वक जपो भगवान के नाम का आश्रय, सारे कली के कलमश सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। यही बात बार बार विनय पत्रिका के पदों में अनेकों प्रकार से पुष्ट की जा रही है घुमा फिरा के। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं नाना पथ निर्वाण के काल में उनका सभी दिन अनुष्ठान संभव नहीं नहीं है, इसका मतलब नहीं करना चाहिए भी नहीं कहते, पर ये भी करो, पर करते हुए भी अनन्य भाव से आश्रय नाम का। तुलसी तू मेरे कहे राम नाम, तुलसी तू मेरे कहे जपू राम नाम दिन रात। मेरे कहने से तुम अहर्निश राम नाम का जप करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब इसी भाव को इस 193 संख्या के पद में जिसकी चर्चा आज हमें करनी है उसको कह रहे हैं। बहुत प्यारा पद है, बहुत प्यारा पद है।

Yeah. Yeah.

एक एक पद कितना विलक्षण है। गोस्वामी जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म व्यर्थ में नष्ट होने का मुख्य हेतु क्या है। मानव जन्म जो नष्ट हो रहा है, अमूल्य मानव जन्म नष्ट हो रहा है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है गुणदोष दर्शन। उसका कारण क्या है? गुणदोष दर्शन। भजन की सबसे बड़ी बाधा है गुणदोष दर्शन, सबसे भारी बाधा है। और दो ही चीजें हैं, या गुण है या दोष है। किसी में गुण दिखाई पड़ेंगे तो किसी में दोष दिखाई पड़ेंगे। और इसी गुण दोष के चिंतन में, गुण दोष की चर्चा में हमारा अमूल्य समय नष्ट हो जाता है। एक दिन प्रवचन में सुन रहे थे, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में वो कह रहे थे कि मान लो 60 वर्षों में, 60 साल तक खूब मेहनत की, व्यापार किया, खूब धंधा किया, धन कमाया, बीस वर्ष की उम्र से ही कमाने लग गया, ओ दिन रात धन के पीछे पड़ा रहा, और 60 वर्षों तक कमाया, कितने हो गए? 80 हो गए। 80 साल की उम्र बीत गई धन कमाते कमाते, कितना कमाया? मान लो 1 अरब रुपए कमा लिया, कितना? 100 करोड़ रुपए कमा लिए। अब 100 करोड़ रुपए कमा लेने के बाद कोई कहे कि हम वो पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए देते हैं, हमारी 10-5 साल उम्र और बढ़ा दो, बढ़ेगी? हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने साल में कमाया? 60 साल में। 10 साल तो हमको दो, मिलेगा? 1 अरब नहीं, 100 अरब भी पैसा तुम लगाओ तो भी नहीं मिलेगा। बोले चलो कोई बात नहीं, 10 नहीं मिले, 1 ही साल मिल जाए, मिलेगा? तो चलो 1 साल न मिले, 1 महीना मिल जाए, मिलेगा? 1 महीना न मिले, 1 दिन रात मिल जाए, 24 घंटा मिल जाए, मिलेगा? वो 60 साल की कमाई, 60 साल की कमाई खर्च करने पर, दाव पर लगाने पर भी 1 घंटे की उम्र नहीं मिलेगी ज्यादा, मिलेगी? 1 घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा जिंदगी से? चलो 1 घंटा न मिले, 24 मिनट मिल जाए, उतने भी नहीं मिलेंगे। चलो 12 मिनट मिल जाए, पूरे जीवन की कमाई खर्च करने पर उतने भी नहीं मिलेंगे। चलो 6 मिनट मिल जाए, चलो 3 मिनट मिल जाए, 1.5 मिनट मिल जाए, अब 1 मिनट का कितने सेकंड होते, 1 मिनट में 1 सेकंड मिल जाए अतिरिक्त, ये लेखे की श्वास गई आवत न बहुरी, अग्र स्वामी जी ने कहा है। ये लेखे की श्वास गिनती की श्वास है, गई आवत न बहुरी, यदि चली गई है फिर उसके बाद श्वास नहीं आने को तो नहीं आएगी, गई तो गई लौट के नहीं आएगी, गई तो आएगी नहीं, आई तो गए जाएगी, खत्म। ये नहीं कर सकते कि अभी तो हम ऐसे किया ऐसे कर लेने तो, इतना भी नहीं। अरे 1 करोड़ 100 करोड़ 1 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, सारे त्रिलोकी की संपत्ति देने पर भी एक क्षण की कीमत आप उसकी चुका नहीं सकते, एक क्षण की कीमत नहीं चुका सकते। हम लोगों का सवेरे से लेकर शाम तक कितना समय बर्बाद होता है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा समय मिलता है तो या तो वह गुण चिंतन में जाता है या दोष चिंतन में जाता है। इसीलिए श्री गोकर्ण जी ने जो अपने पिताजी को उपदेश दिया आत्मदेव जी को, उसमें उन्होंने भजन मार्ग की सबसे बड़ी बाधा इसी को बताया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम। न तो किसी के दोष का चिंतन करो न किसी के गुण का चिंतन करो। दोष चिंतन तो इसलिए खराब है, दोष तो है आपका, हमने दर्शन किया सुना हमारी चिंतन में आया, तो दोष तो है आपका, पर दृष्टि के माध्यम से श्रवण के माध्यम से चिंतन के माध्यम से आपका दोष हमारे भीतर आ गया, चिंतन में आया कि नहीं आया, नजर में आया कि नहीं आया, बुद्धि में आया कि नहीं आया। जो दोष तुम्हारे मन में आ गया है, जो दोष तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, फिर वह दोष तुम्हारी वाणी में आएगा। किसी ने किसी को सुनाओगे, अरे वो आदमी ऐसा है, वो तुम्हारी वाणी में आएगा दोष। और वह दिन दूर नहीं है जो दोष तुम दोष मानकर निंदा कर रहे थे, जो तुम्हारी मन में आया, जो तुम्हारी बुद्धि में आया, जो तुम्हारी वाणी में आया, वह अवश्य कभी न कभी तुम्हारी क्रिया में आ जाएगा। इसलिए दोष प्रत्यक्ष देखते हुए भी दोष मत मानो, ये भगवान की लीला है, मायामय जगत है, सब ठीक है। इस ये व्यक्ति कितना निकृष्ट है, इतने कितना बुरा काम किया, हमको तो अभी दिखाई पड़ रहा है। हमारा यह क्या पहला जन्म है? कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो हमने पिछले शरीरों से हजारों हजारों बार न किया हो? बहुत भले बन रहे हो, पर दूसरा निकृष्ट है, नीच है, बहुत कुटिल है, बड़ा दुष्ट है, हम बहुत अच्छे हैं। दोष चिंतन तो इसलिए बाधा है कि दोष जब चिंतन करोगे तो चिंतन में वाणी में आने के बाद फिर क्रिया में आ जाएगा, इसलिए खराब है। अब गुण चिंतन क्यों खराब है? गुण चिंतन इसलिए खराब है, गुण माने विशेषता, किसी का कोई बहुत विशेष कोई विशेषता होती उसके जीवन की, उसको हम गुण कहते हैं। जैसे अभी इतना सुंदर गाते हैं ये गुण है, ये इतना बढ़िया तबला बजाती है ये गुण है, ये बांसुरी बजाती है ये गुण है, कोई भी गुण, कोई भी कला, कोई भी विद्या, कोई भी जीवन की बहुत ऊंची विशेषता जिससे हम लाखों लोगों की नजर में आवे, कह रहे हो क्या कहना दारा सिंह पहलवान, क्या कहना, हो क्या शरीर था उनका, अलग अलग विशेषताएं, नाचने गाने वाले पहलवान पंडित, अरे कितने बड़े पंडित, ओहो शास्त्रार्थ महारथी महामहोपाध्याय षड दर्शनाचार्य, हो जाने क्या क्या उपाधि, बड़ा भारी गुण है। कितनी आयु उन्होंने शास्त्र ज्ञान में खपा दी, अब ये गुण चिंतन है। अरे देखो कल तक ऐसे ही रोड पर घूमते थे, सड़क पर घूमते थे, कितनी बुद्धिमानी से, कितने विवेक से, कितने श्रम से, कितना बड़ा काम कर दिया। लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम धीरू भाई अंबानी करते थे, ऐसा मैंने सुना है, झूठो सच भगवान जाने, हम तो न पढ़े हैं, किसी पढ़े लिखे आदमी के मुंह से सुना कैसे तेल भरते थे वो। पर उन्होंने उसी दिशा में काम किया तो इस देश में तो वो पेट्रोलियम खनिज के बादशाह हो गए, एक तरह से हो गए कि नहीं हो गए, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, ये गुण है। कहां व्यक्ति था, कहां से कहां तक पहुंच गया, चलो गुण है, गुण चिंतन तो कर सकते हैं। बोले नहीं, ये भी बाधा है। जैसे कोई संत अहर्निश नाम जप रहे हैं, कोई साधक गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है, ब्राह्मण या किसी जाति का भेद नहीं, कोई भी जो कल्याण के पथ का पथिक है वो भजन में लगा है। अब उसने गुण चिंतन किया, अरे क्या बढ़िया गाते हैं, वाह बहुत बढ़िया गाते हैं, हम भी थोड़ा गाना सीख लेते, हम भी थोड़ा गाते। अब माला तो रख दी, पहुंच गए संगीत विद्यालय में, नाम लिखा लिया, गुण के लिए आकृष्ट हुए ना, गुरुजी ने कह दिया सा कितने दिन करें। अरे बोले वो बाबू बैजू बाबरा ने 12 साल सा किया था, खड साधन किया था, तब उनको सिद्ध हुआ, करो 12 साल, पता है 12 मिनट भी जियोगे, पता है 12 महीना भी जियोगे, देखो निंदा का अर्थ मत लेना, बहुत ऊंची बात बता रहे हैं आपको। एक अच्छे संत, बचपन के साधु, खूब भजन करने वाले साधु, संगीत सीखने की रुचि हुई, जिनकी घटना हम कह रहे हैं वो अभी हैं इस धरती पर, पहले तो गाना सीखा, गाने वाले सिखाने वाले गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा बहुत बढ़िया स्वर नहीं है, बुलंद नहीं है, ये सीख लो, तबला सीख, पखावज सीखा, तबला सीखा, और इतना बढ़िया तबला महाराज, अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रमों में वो तबला बजाते थे, बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ तबला बजा, हमने सुना उनका तबला, पहले बहुत बड़ा होता था हरिदास संगीत समारोह, उसमें हम भी जाते थे सुनने के लिए, तो स्वर से रुचि होने के कारण हमने पंडित श्री भीमसेन जोशी जी का गायन निधवन राज में सुना, जसराज जी का तो कई बार गायन सुना, पंडित श्री जसराज जी, अच्छे अच्छे कलाकार वृंदावन में आते हैं, तो मन में इच्छा होती तो सुनने जाते। ऐसे अच्छे कलाकार की खूब अब मंचों पर जाने लगे, नगद नारायण मिलने लगे, फिर वो रजोगुणी तमोगुणी लोगों का वातावरण होता, प्राय लोग व्यसनी होते अच्छे, सब आपको नाचने गाने वाले बजाने वाले अच्छे आचरण के मिल जाएं संभव नहीं है। उनके संपर्क में धीरे धीरे आए और हम समझते हैं 50-55 से 50-55 की आयु में उन्होंने विवाह कर लिया बचपन के साथ। 20-22 वर्ष की लड़की से निंदा के अर्थ में नहीं लेना कि हम किसी का स्मरण करके निंदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं समझना। ये बात बता रहे हैं कि भजन करने वाला साधु गुण के चक्कर में फंसा और गुण माने रस्सी बंधन बंध गया। भैया गुण प्रत्यक्ष बंधन कारक हैं, ये हमें बंधन से बचाते ही तब हैं जब हम अपना गुण श्री ठाकुर जी को अर्पित कर दें। हमारा संगीत संसार के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं है, हमारा संगीत श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए। श्री गोविंद स्वामी श्री गोकुल में नंद घाट की बुर्जी पर बैठ करके प्रातः काल भैरव राग में आलाप भर रहे थे, भगवान की लीला गा रहे थे। स्वर का संगीत का प्रेमी अकबर बादशाह तानसेन के साथ बेश छिपा करके आया। जैसे ही उन्होंने स्वर छेड़े तो उनके वहां देखो न तो वहां कोई तार वाद्य है, न कोई ताल वाद्य है, न कोई बांसुरी आदि वाद्य, केवल ऐसे ही कंठ स्वर से जैसे ही भैरव का आलाप भरा और ठाकुर जी की कोई प्रभाती भैरव में गाई, रोम रोम खिल गए अकबर और तानसेन के, और अकबर के मुंह से निकला वाह वाह वाह। आपका ध्यान गई वाह वाह करने वाले, नीचे बैठा था, कौन हो भाई तुम वाह वाह करने वाले कौन हो? तानसेन को पहचानते थे, जहांपनाह अकबर, शानशाह अकबर। आप कुछ बोले नहीं, वहां से उठ के चले गए। जीवन भर भैरव राग नहीं गाया, उसके बाद जीवन भर भैरव नहीं गाया। बोले झूठा हो गया, हम तो श्रीनाथ जी को सुना रहे थे, किसी मनुष्य ने किसी वादशाह ने वाह वाह कर दी, हमको क्या लेना देना वादशाह से। नरसिंह जी ने केदारा अपने सांवरिया को सुनाया, श्री मीरा जी का गीत संगीत गिरधर के लिए, आपका शास्त्र ज्ञान, आपकी कला, आपके गुण, आपका नृत्य, सब कुछ गुण सागर के चरणों में अर्पित हो, नहीं तो ये गुण ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएंगे। शास्त्र ज्ञान भी पतन का कारण बन जाता है। हाँ, ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे संसार में सुनने देखने में कि बहुत ऊंची कोटि के विद्वान और उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत निकृष्ट है। साधारण मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता जैसा वो करते हैं। क्या हुआ उस शास्त्र ज्ञान से, क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? और इतना दुबला पतला कोई है यहाँ? कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। होंगे कोई जरूर, कोई दुबले पतले साधक ने जो बेचारा एक हड्डी का है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण जप रहा है, पहलवान जी को देखा, अरे क्या बढ़िया क्या पर्सनालिटी है, ऐसे छाती तान के चलते हैं, ये भुजदंड हैं, ऐसे हाथ करते हैं, क्या कहना, बहुत अच्छे हैं, वाह। एक हमें देखो, सब सुखा डाला शरीर, माला फेर फेर के सब शरीर सूख गया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना। हमारे परमहंसी महाराज, उनके घटना श्री रामानुज गुरुजी भी सुनाते थे और ठाकुर जी भी सुनाते। 84 को उसकी परिक्रमा में, ये शेरगढ़ के पास एक गांव में परिक्रमा पहुंची, कीरघाट के आसपास की कहीं की बात है, तो हमें ब्रजवासी लायो मधुकरी, तो गुरुजी ने तो फल लिए, परमंजी भी थे साथ में, बाबा फल खा लो, परमंजी ने मना कर दिया, दूध पी ले ना, नहीं मना कर दिया, तो छाछ ले आऊं मना कर दिया, जो जो चीज लाए था सब मना कर दिया उन्होंने, क्यों तो परमंश जी ने कम से कम 20-25 वर्ष तक लगातार केवल जमुना जी के जल में रोटी भिजा लेना और खा लेना, ना नमक ना मिर्च ना दूध ना दही ना घी ना शक्कर ना कोई फल फलाई कुछ नहीं। पंगत में गुलाब जामुन चल रहे हैं, मालपुआ चल रहे हैं, उसी बीच में वो रोटी भिजाकर पानी में खाते थे। ये तो महाराज जी के कहने से मिशन में भर्ती करना पड़ा उनको, एक बार बीमार हो गए तो स्वामी जी नाराज हो गए, मिशन वाले शक्ति स्वामी जी थे, बोले कैसा महात्मा भर्ती कराया महाराज जी से, बोले आपने ये चीज खाओ, बोले नहीं खाते, ये चीज खाओ नहीं खाते, तो क्यों आया यहाँ फिर ये महात्मा? महाराज जी बोले परमन जी तपस्या पूरी हो गई, जो भगवान को भोग लगे सब पाओ, महाराज जी की आज्ञा उन्होंने स्वीकार की। तो ब्रजवासी तो ब्रजवासी हुए, बोले बाबा दूध पियोगे ना, दही पियोगे ना, छाछ पियोगे ना, और मीठो गुड़ कछु खावेगो ना, तो कहा तो जहर ले आऊ जहर पी ले। वैसे ही सूख रहो है और ये ना खाऊंगा वो ना खाऊंगा, अरे बाबा कछु खा ले। ब्रजवास ऐसी बोलेगा मन के, ठाकुर जी सुनाते बोले महाराज जी मेरे सामने की बात है, तो अब कोई दुबला पतला व्यक्ति, उसको पहलवान जी बहुत अच्छे लगे, तब उन्होंने कहा चलो ठीक है पहलवान जी बहुत अच्छे, अब हम भी कुछ शरीर को बढ़ाएंगे, तो अब शरीर तो बढ़ेगा तो दूध घी बादाम खाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, तब मामरा बादाम आएगा, तब भिजाया जाएगा उसको, फिर चंदन जैसे घिसा जाएगा, फिर छाटा जाएगा, फिर उसको पचाने के लिए हजार दंड हजार बैठक कसरत ये सब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, भाग दौड़ करना पड़ेगा। अब शरीर तो बढ़िया हो गया, जो बेचारे सूखे साके दूबरे पतरे से थे, ओ, लेकिन अब माला छूट गई, महाराज कंठी भी नहीं पैर सकते हाँ पहलवान होने के बाद, क्योंकि कुश्ती में वो कंठी पकड़ लेगा तब क्या करोगे, जनेऊ पकड़ लेगा तब क्या करोगे, कुश्ती लड़ते समय वो भी माला भी उतार के धर दी जाती है, उसी बीच में मर गए तो एक उल्टा पलटा हाथ पड़ गया और वहीं अखाड़े में ही जैसी आराम हो गई तब क्या करोगे, बिना कंठी के प्राण छूट जाएंगे। कोई भी संसार का गुण, उस गुण के प्रति यदि आपका आकर्षण हुआ तो चाहे जितना गुणार्जन कर लो, बुढ़ापे से बच नहीं सकते, रोग से बच नहीं सकते, मृत्यु से बच नहीं सकते, मरना तो पड़ेगा और तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। प्रारब्धवश कुछ गुण प्राप्त हो जाएं, ये गुण हमारे नहीं हैं, गुण तुम्हार समझे ही निज दोषा, गुण श्री ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, गुण भगवान के हैं, दोष हमारे हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, गुण तो हमारे हैं, गलती सब भगवान की, दोष सब भगवान का है, भगवान ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। एक ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बोले परमात्मा बुद्धिमान नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो, परमात्मा बुद्धिमान है? बोले हाँ, लाओ एक रजिस्टर, बढ़िया फाउंटेन पेन लाओ, परमात्मा की बुद्धिहीनता हम लिखते हैं, पुस्तक ही छपेगी परमात्मा की मूर्खता। रजिस्टर आ गया, कलम आ गई, चले महाराज श्रीमान जी लिखने के लिए, संसार में कहां कहां परमात्मा ने मूर्खता की। एक तरबूजा इतना बड़ा दिखाई पड़ा, देख लीजिए, इतनी पतली बेल, इतना बड़ा फल, तरबूजा भीतर से जो लाल निकलता है, कितनी बड़ी गलती है, इतनी पतली बेल में इतना बड़ा फल, एक मूर्खता। आगे बढ़े, बोले दूसरी मूर्खता लिखो, तो आम के नीचे बैठ गए, इतना बड़ा आम दिखाई, ये दूसरी मूर्खता, देख इतनी छोटी बेल में इतना बड़ा फल और इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा फल। अरे कम से कम दस पांच शेर का होता कितना भला होता लोगों का। मूर्खता। अरे बोले गर्मी ज्यादा है, थोड़ा लेट लेते हैं, लेट गया, ऊपर से तोता ने, वो कच्चा आम था, बड़ा आम था, इतना बड़ा कच्चा आम ने, तोता ने चोंच लगाई, वो आम गिरा, आम गिरा तो सीधे नाक पर ही गिरा। अब इतने ऊपर से नाक पर गिरे तो कितनी जोर की चोट लगती नाक में। महाराज जी नाक से खून आ गया, धार लग गई, तुल्लू लग गई नाक से खून की, और रजिस्टर फजिस्टर सब भीज गया उसी खून में। उसने कहा परमात्मा आप बहुत बुद्धिमान हैं, हम ही महामूर्ख हैं, हैं? आपने बड़ी कृपा की जो इतनी छोटी बेल में इतना बड़ा फल धरती पर लगा दिया, कहीं इतना बड़ा फल आका उसमें आम के पेड़ में लगता, वो हमारे ऊपर आज नाक पर गिरता तो हमारी तो कपाल क्रिया हो जाती, हम तो मर जाते। आपने बड़ी कृपा की, भगवान के सभी विधान मंगल में है, एक एक बात बहुत सोच करके बनाई भगवान ने, भगवान की सृष्टि में कहीं कोई दोष नहीं। लेकिन हम दोष भगवान को देते हैं, गुण अपना मानते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गत जाए। तो इसलिए अब कोई ऐसा कहता हो कि क्या करें, हमको तो गुण दोष के चिंतन के बिना रोटी की तो चले क्या पानी भी नहीं पचता है, पानी भी तब पचेगा जब किसी की बुराई भलाई वाणी से निकल जाएगी तब पचेगा। यदि ऐसा अभ्यास दुर्भाग्य से हो गया हो और इसको आप छोड़ न सकते हो तो एक नियम ले लो, भगवान के गुणों की चर्चा करो, और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के गुणों की चर्चा करो, और दोषों की चर्चा करना हो इसी विनय पत्रिका में। हे प्रभु मेरोई सब दोष है, प्रभु मेरोई सब दोष है, प्रभु मेरोई सब दोष है, प्रभु मेरोई सब दोष है। शील सिंधु कृपालु नाथ आरत पोषु, शील सिंधु अनाथ आरत पोषु, हे प्रभु मेरो बचन विराग मन अग अब गुणन को कोशु, राम प्रीति प्रतीति बोली कपट कर तब ठोसु, हे प्रभु संग हो सो साधु संगति रो चहत के हरि जसही से श्रगाल यो खरगोश, हे प्रभु सिखवन रतन हूनिक राम नाम ही घो दम्भु कलिनाम कुंभज सोच सागर को शोक, हे प्रभु मेरो अनुकूल निज निरजो राम नाम प्रभाव सुनी तुलसी परम परितोषु, तुलसी परम परितोषु, हे प्रभु मेरो दें। काम लो लूप प्रमत मन हरि भगति परिहर तोरी, कैसे देवनाथ को बहुत प्रीति पूजाए वे पूजी वे पर थो खयो सखल कामी मौसम कौन कुटिल खल का मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल मौसम कौन कुटिल खल कामी जिन तन दियो ताही विसरायो जिन तन दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी भरी उदर विषय को धायो भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी जैसे सूकर ग्रामी हरिजन छा दिन करत गुलामी दिन करत गुलामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी पापी कौन बड़ो जग मोटे पापी कौन बड़ो जग मोटे सब पति तन में नामी सब पति तन में नामी सूर पतित को और पति स्वामी तुम बिन श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी यही तन दियो ताही विसरायो तन दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी यदि दोष चिंतन का अभ्यास है तो भैया अपने से ज्यादा दोष युक्त इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। कितने दोष हैं देखो। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे मनुष्य अपने दोषों को या तो स्वयं जानता है या फिर सर्वांतर्यामी भगवान जानते हैं। संसार नहीं जान सकता, संसार तो हमारे बाहरी रूप को देख रहा है। हम संसार की दृष्टि में भले बने हुए हैं, खुद भले नहीं है, संसार की दृष्टि में भले बने हुए, यही बहुत बड़ी कमजोरी है। संसार की दृष्टि में भले बुरे मत बनो, श्री ठाकुर जी की दृष्टि में उनकी नजर पड़े। तो यदि भगवान और भगवान के भक्तों के गुणों का गान किया गया तो क्या होगा है? बोले तो तुम्हारा ये जो गुण चिंतन है ना, ये तुम्हारा साधन बन जाएगा, ये दोष भी साधन बन जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी पद में, वैसे हमको और पद स्मृति में आ रहे थे लेकिन अब यही उदाहरण है तो दूसरे क्यों खोजें। इसी पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सजल नयन गद गद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर, गावत गुण गन राम के ही न मिटी भव भीर। भगवान के गुण गाने, भगवान के गुण गाओ, भगवान के भक्तों के गुण गाओ। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाए, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यो जन्म जन्म पछिताए। भगवान के गुण गाओ, भगवान के भक्तों के गुण गाओ। और दोष वर्णन करना है तो अपने दोषों का वर्णन करो। महाराज जी, बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी लोग अपने को निरपराध प्रमाणित करते हैं, हमारी गलती नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे, मर भले ही जाएं, गलती स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी गलती है ही नहीं। तुम गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। अपने से बड़े कोई गलती बताने तो गलती न होने पर भी उसे स्वीकार करो और विनम्रता से कहो कि इसका बनावटीपन से नहीं, भीतर से विनम्रता से कहो, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमसे गलती बनी है, आप इसका प्रायश्चित हमें बताइए। और उन्होंने प्रायश्चित, आपकी गलती नहीं है, आपने हमसे पूछा और हमने आपको प्रायश्चित बता दिया, ये काम कर लो, अब दोबारा करना नहीं ऐसी गलती, और ये कर लो तो ये पाप नहीं लगेगा। अब श्रद्धा पूर्वक आपने प्रायश्चित कर लिया, अब बात सामने खुल के आई, कह रही इसकी तो गलती नहीं थी, गलती तो दूसरे की थी, ये तो बेकार में मारा गया बेचारा, इसको इतना दंड दे दिया कि तो वो भग जाओ, वहां चले जाओ, यूं करो त्यों करो, पर इन्होंने मान लिया, बात मान ली और साधन कर लिया। तो उसके बाद जो अपने बड़ों के मन में जो प्रसन्नता होगी, जो आह्लाद होगा, देखो कितना शीलवान है, कितना भला है, कितना श्रद्धावान है, दोष न होते हुए भी इसने द्वेष स्वीकार किया। और हमें समझना चाहिए कि यदि अपने से बड़े दोष बता रहे हैं तो हो सकता है किसी जन्म का दोष हो, अथवा वो दोष आने वाला हो, तो आने वाले दोष से हमको बचा लिया, अब पिछले किसी दोष का प्रायश्चित हो गया, यदि वर्तमान में दोष नहीं है तो। इतना धैर्य रखे फिर वह दोष जीवन में द्वारा नहीं आएगा। जो काम अपने साधन से नहीं बनता है, कई जन्म के साधन से नहीं बनता, वो काम गुरुजनों की प्रसन्नता से बन जाता है। इनका हृदय प्रसन्न हो जाए, सब काम बन जाएगा। खाक चौक की बात है, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका इधर प्रथम छवि, द्वितीय पहाड़ी बाबा के शिष्य हमारे गुरुदेव, तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज का तो ऐसे ही विलक्षण स्वभाव था। हमसे बोले, अमुकदास, राम महाराज, अरे भक्तमाली जी का बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ। अरे राम राम, बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ। पूज्य रामायणी जी और भक्तमाली जी दोनों से बहुत प्रेम करते थे महाराज। रामायणी जी तो बहुत समय खाक चौक में ही रहे, तो सुदामा कुटी में कमरे की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, वहीं रहे। बाद में सुदामा कुटी में रामायणी जी के लिए कमरा बना, तब वहां गए, खाक चौक में ही रहे महाराज जी के पास। रामायणी जी कहते थे, महाराज कहते जैसे कोई 100 टन सोना हो, ऐसे खड़े महात्मा थे, सब कांपते थे उनके डर के मारे। महाराज जी बोले, अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। ओहो, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। राम राम राम राम, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। एक धुन लग जाती थी उनको, जब तक वो पूरी ना हो तब तक बोलते रहते, अरे राम राम, बताओ दर्शन नहीं हुआ। तुम जाते हो? यहाँ महाराज जी रोज जाते हैं, यहाँ कभी क्यों नहीं बुलाते उनको? यहाँ आवे, हमको दर्शन हो जाए, मैं चलता फिरता नहीं, एक जगह बैठा रहता हूँ, मुझे दर्शन हो जाए। तो हम उठे, हम गए सीधे रामानंद पुस्तकालय, महाराज जी कुछ लिख रहे थे। तो महाराज जी बोले, पंडित जी इस समय कैसे आए? क्यों, हम शाम को जाते थे, जब वहां से खाक चौक से निकलते तो पहले महाराज जी का दंडवत प्रणाम करते, थोड़ी देर महाराज जी के चरणों में बैठते, फिर गोपीश्वर महादेव दर्शन करते, वहां गीत गोविंद का एक सर्ग सुनाते, फिर खाक चौक में आ जाते। इसी बीच में आरती का समय हो जाता था, वो थोड़ा समय रहता था महाराज जी से पूछ के जाना। तो हम शाम को जाते थे महाराज जी के पास, अब कभी समय मिलता था सवेरे भी चले जाते, पर शाम को तो पक्का जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे। तो दोपहर में पहुंच गए, दोपहर का मतलब 3:30 बज रहे होंगे। महाराज बोले, पंडित जी इस समय कैसे? तो हमने कहा, महाराज जी याद कर रहे थे ऐसे कि बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी का दर्शन नहीं किया, आपकी याद कर रहे थे। तो महाराज जी कुछ लिख रहे थे, उस वाक्य को भी पूरा नहीं किया, तुरंत कलम बंद करके और पुस्तक बंद करके और ऐसे एक गमछा डाला कंधे पे, कमर तो थोड़ी झुक गई थी, महाराज जी चल पड़े। हमने कहा, महाराज जी अभी नहीं, कबूल नहीं, नहीं नहीं, कोई महापुरुष संत याद करें तो तत्काल वहां उपस्थित होना चाहिए। इतने बड़े तपस्वी सिद्ध पुरुष योगी राज याद कर रहे हैं तो ये दास का सौभाग्य है, हमें जाना चाहिए, अभी चलते। अब महाराज जी आगे आगे, हम पीछे पीछे। ओहो, आ गए आ गए। हमसे बोले, अरे हमने इसलिए तुमको कहा था कि तुम अभी धूप में ले आओ, इतनी गर्मी में ले आओ। अरे राम राम राम, परेशान कर दिया महात्मा को, है तेरी जरे तेरी, पढ़े लिखे बुद्धिमान नहीं होते हैं। अरे राम राम, ओहो, अरे ये क्या हुआ? बैठो बैठो, विराजो विराजो विराजो। महाराज जी के लिए ऊपर ठाकुर जी सामने पट्टी थी, उस पर कम्बल बिछवा दिया थे। नहीं नहीं, महाराज जी नीचे बैठ गए, चटाई बिछी थी नीचे, गर्मी का समय था। साष्टांग दंडोत करके महाराज जी तो विनम्रता की मूर्ति थे, दंडोत करके महाराज जी ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए। अरे राम राम, क्या हुआ? अरे तुम तो बूढ़े हो गए, बुढ़ापे ने घेर लिया। हे भगवान हे भगवान, कमर झुक गई। ओहो, कमर झुक गई। ओहो, बाहर जाते हो? महाराज जी बोले, हाँ लोग आग्रह करते हैं तो चले जाते हैं। क्यों जाते हो? अरे राम, छाती पे धर के ले जाओगे सब, क्यों जाते हो? वो ऐसे बोलते थे। महाराज बोले, बाहर जाते हैं, कोई आग्रह करता चले जाते। क्यों जाते हो? बुढ़ापे में क्यों जाते हो वृंदावन से बाहर? अब महाराज जी ने जो उत्तर दिया वो हम सुना रहे हैं। महाराज जी ऐसे हाथ जोड़ के बैठे थे, बोले, ज्ञान वैराग्य का सर्वथा अभाव है, लोभ अत्यंत बढ़ा हुआ है, इसलिए सत्संग का तो बहाना रहता है, बाहर जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, इसी लोभ से बाहर चले जाते हैं। आग्रह तो लोगों का रहता ही है। ये बात हाथ जोड़ के महाराज जी ने की, क्या कहा, वो ही वाक्य दोहरा रहे हूं, ज्ञान वैराग्य का सर्वथा अभाव है, मन में लोभ जगा हुआ है, जबकि पूरे जीवन में महाराज जी ने न किंच भूमि ली, न एक रुपए का संग्रह किया, अपने लिए फूस की झोपड़ी तक नहीं बनाई। दास कबीर जतनते ओरी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसा जीवन एक रस पूरा जीवन बीत गया उनका। अब बोले लोभ बढ़ा हुआ है, महाराज जी बोले कमर झुक गई, क्यों जाते हो बाहर, क्यों जाते हो, लाद के ले जाओगे, छाती पे धर के ले जाओगे। महाराज जी बोले सब समझते हैं फिर भी क्या करें, अज्ञान छाया हुआ है, लोभ बढ़ा हुआ है, मने तो करते हैं हम कि हम नहीं जाएंगे, पर लोग आग्रह करते हैं तो हम चले जाते हैं, यहाँ आ जाओ। हमसे बोले देखो हम भी बूढ़े हैं, ये भी बूढ़े हैं, दोनों की सेवा करो, हिम्मत है जो खाक चौक से कोई यहाँ से ले जाए उनको। महाराज जी हाथ जोड़ के हंसते बोले हाँ सो बात तो महाराज जी सही है, यहाँ से तो कोई नहीं ले जा सकता हमको, वो सही बात है। श्री रामायण जी सुना रहे थे, यहीं जब विराजते थे रामायण जी सुना रहे, बोले हम खाक चौक में रहे तो हमको खूब विश्राम मिला, क्यों, बोले यहाँ तो कोई भी कभी भी आ जाए हमसे मिलने के लिए, और वहां हम कथा कह के आते खाक चौक में, ऊपर चले जाते कमरे में, और कोई मिले क्यों आए दर्शन करने, है तेरी जर बदमाश कहीं का मूर्ख, इतनी देर कथा सुना दर्शन नहीं हुआ, इतना चिल्ला करके आए हैं फिर उनकी उनके उनकी छाती पर जाके बैठ जाओगे, है खबरदार दवाए, विश्राम करने दो महाराज, सवेरे आ जाओ, हे भजन ध्यान का समय, सवेरे सवेरे बातचीत करने का समय, भजन करने दो महात्मा। वो कहते थे ऐसे डांट के रखते थे, कोई नहीं यहां भीड़ भाड़ आती मेरे पास, रामायण जी ने खुद सुना। तो महाराज जी बोले कि ये बात तो बिल्कुल सही है, यहां रह जाएंगे तो कोई हमको बाहर ले जा नहीं सकेगा, अच्छा भला यहीं आ जाओ, यहीं रहो, यहीं रहो, हमारा नाम लेके बोले ये सेवा करेगा, ये सेवा करेगा, यहीं रहो। फिर हमसे बोले ऐसे लाना चाहिए महापुरुषों को, अरे कोई भोज भंडारा होता, खीर मालपुआ की रसोई होती, इनको जिमाते, कुछ भेंट दक्षिणा देते, बैठ के प्रेम से पाते पवाते, बताओ ले आए गर्मी में, जाओ पहुंचा के आओ। एक दोना में प्रसाद दिया, पेड़ा, वो अपने गाय के दूध के खोवा के पेड़ा बना लेते थे, बढ़िया पेड़ा है हमारे हाथ के बनाए हुए, लो खाना खाना, लो ले जाओ। महाराज जी को एक दोना पेड़ा दिए, महाराज जी ने अपने गमछा में बांध लिए, और फिर कमर थोड़ी झुकी थी, फिर प्रणाम करके हमसे बोले जाओ बेच के आओ। अब हमें बहुत खराब लगा, मैंने कहा इतनी देर से कह रहे थे दर्शन नहीं भाई, वो यहाँ तो डांट फटकार और कर दी महाराज जी को, बताओ ये तो अच्छा नहीं किया। मन में हमारे ऐसा आया तो हम ऊपर तक गए, बड़े उदास थे, हमने कही महाराज जी, महाराज जी की बोलनी ही है, बोले उसमें क्या उन्होंने अनुचित कहा, एकदम ठीक कहा। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, यद्यप मिले कोट चिंतामणि सदपना हाथ पसार, धाम को पीठ दिखा के जाते क्यों, कोई न कोई लोभ तो रहता ही है, क्यों जाए बाहर धाम से बाहर। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, नहीं जाना चाहिए, एकदम ठीक कहा, इसमें अनुचित क्या कहा। हमने कही महाराज जी आप में हम निकट से देखते हैं लोभ की सूक्ष्म गंध तक नहीं है, तो आप कहते लोभ बढ़ा हुआ है, ज्ञान वैराग्य का अभाव है, तो हमको तो ये बात समझ भी नहीं आती। कहते भाई देखो मनुष्य के जो दोष है ना, या तो वह स्वयं समझता है या सर्वांतर्यामी रघुनाथ जी समझते हैं, दूसरे लोग नहीं समझते हैं। तुम्हारे मन में श्रद्धा है इसलिए तुम्हें दोष नहीं दिखाई देता है, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ दोष दर्शन नहीं होगा, पर मनुष्य में दोष रहते तो हैं ही। हमने कहा महाराज जी मान लो दोष नहीं है तो महाराज जी बोले तुलसीदास जी में दोष थे क्या, सूरदास जी में दोष थे क्या, पर सर्वथा निर्दोष महात्माओं ने कहा मोसम कौन कुटिल खलकामी। दोष न होते हुए भी दोष स्वीकार करना ये साधुता है, क्योंकि हम दोष स्वीकार करेंगे तो हमारे मन में दीनता आएगी, और दीनता आएगी तो अहम शून्य हुए बिना न तो प्रेम जगेगा न ज्ञान जगेगा। ये बात उस दिन महाराज जी ने बताई। अब एक बात और कह दे फिर हम पूरा कर देते हैं। वो बात ये है कि पुत्र उसमें कोई दोष आ गए हैं और पिता उन दोषों को देखकर सुनकर भी उसके सुधार का प्रयास नहीं करता है तो वह दोष का भाजन बनेगा। पिता अपने पुत्र के दोष देखे तो उसको दोष दर्शन नहीं कहा, क्यों? क्योंकि पिता अपने पुत्र का हित चिंतक है, हितैषी है, वो चाहता कि मेरे पुत्र में ये दोष न रहे। ऐसे ही गुरु महाराज अपने निकट रहने वाले किसी शिष्य के दोष को देखें और उसके सुधार के लिए उसको कहें तो वो दोष नहीं माना जाएगा, वो तो उनकी करुणा है, वे तुम्हें निर्दोष बनाना चाहते हैं। लेकिन सामान्य न हम गुण दोष के चिंतन से बचें, ये दोष हम त्याग दें तो फिर हमारे पास समय की कमी नहीं है। इसलिए ठीक से बात समझ में आ जाए तो बोलती बंद हो जाएगी, राम नाम के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं, एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो जाएगा भगवान के नाम के अलावा। जिस बात को नारायण पिताजी, जिस बात को हम बिल्कुल सत्य समझते हैं, सत्य है घटना, एकदम सत्य है, लेकिन उस सत्य जगत की घटना भी तो झूठी ही है। उस सच्ची घटना से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारा क्या कल्याण हो गया, क्या हित हो गया तुम्हारा, तुम्हारा अमूल्य समय नष्ट हो गया, लाभ क्या हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। समय की कीमत समझ में आ जाए, मानव जन्म का मूल्य समझ में आ जाए तो सब संसार छूट जाएगा, मल के समान, बमन के समान संसार छूट जाएगा और आधा क्षण भी बिना हरि नाम के नहीं जाएगा। लेकिन हम समझते ही नहीं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा आपकी दृष्टि में महापाप क्या है, तो उनके नेत्र भर आए, बोले श्री राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप के जैसा है। यही साधन इस पद में गोस्वामी जी बता रहे हैं, यही साधन, यही साधन, इसकी पूरी चर्चा हम कल करेंगे। अजहु आपने राम के कर सब समुझत हित हो, अजहु आपने राम के कर सब समुझत हित हो। अजहु आज भी अभी भी तू अपनी नीचता का विचार कर, अपने दोषों का विचार कर और श्री राम जी की कृपालुता, दयालुता, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता आदि गुणों का विचार कर, अर्थात अपने दोषों का चिंतन कर और प्रभु के गुणों का चिंतन कर, तो तेरे गुण दोष के चिंतन का जो भयंकर दोष है वे असाधन है, ये असाधन तेरा साधन बन जाएगा, और जब साधन बन जाएगा तो बस फिर तेरे हृदय में प्रेम का स्रोत फूट पड़ेगा, फिर क्या आएगा भीतर से, कहां तू कहां कौशल धनी, कहां तू कहां कौशल कहा कहत सब हो कौशलेंद्र श्री राम जी हैं और कहा तुम हो, तुम्हारा नाम भगवान से जुड़ गया है, आप भगवान के दास हो, आप कुंज बिहारी दास हो, आप गोपाल दास हो, आप कृष्ण दास हो, आप हरिनाम दास हो, हैं? आप गुण सागर दास हो, आप जगन्नाथ दास हो, सद्गुरु भगवान ने तुम्हारा नाम भगवान से जोड़ दिया है और इतने बड़े भगवान से जोड़ने के बाद भी तुम ऐसे हो, ये समझ में आएगा, इससे रोना आएगा और जब रोना आएगा प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई आंखों से बाहर हो जाएगी, निर्मल हो जाएगा, हृदय पिघल जाएगा, दोष रहित हो जाएगा और पिघला हुआ तेरा चित्त श्री ठाकुर जी के भाव रूप स्वरूप रूप सांचे में ढलकर जब भगवदाकार हो जाएगा तो ये संसार भी संसार नहीं रह जाएगा। हरिरेव जगत जगदेव हरि ही हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, सारा जगत ही जगन्नाथ के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगा। कहाँ तू कहाँ कौशल धनी, कहाँ तू कहाँ, भक्त भगवान में भेद समाप्त हो जाता मिट जाता है, पर तेरी हालत देख, तेरी हालत क्या है और तू फिर भी उनको नहीं बचता। तो को कहा कहत सब हाँ, तो को कहा कहत सब को, अजहूं आप कहत सब को, तुमको लोग क्या कहते हैं, आपको ब्राह्मण कहते हैं ना, तो हमको रोना आना चाहिए, हमको लोग ब्राह्मण मानकर हमारे चरण पूछते हैं, ब्राह्मणता के गुण हमारे में हैं कि नहीं, ये मस्तक पर तिलक देख के गले में तुलसी देख के लोग वैष्णव कहते हैं, वैष्णव का जैसा शील स्वभाव होना चाहिए वैसा हमारा है कि नहीं, वैष्णव के जैसे आचरण होने जैसे आचरण हमारे हैं कि नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि हम सच्चे अर्थों में भगवान के दास बन सकें। साधुता की गंध नहीं है, अपने को साधु शिरोमणि समझ रखा है हमने, ये भूल है, इस भूल को हम सुधारें। कैसी एक एक बात कैसी प्यारी है, बस समझ में आ जाए, काम बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत अधिक समय हो गया, यहीं हम विराम करते हैं। कल प्रयास करेंगे हम कि ठीक 4 बजे उपस्थित हो जाएं और ठीक 4 से 7 के बीच ही पूर्ण कर दें। है जी। यहाँ के बाद चले थी? हाँ हाँ, दीप दान करके चले थे। तो आज हम अपना दोष बता दें, सब इसमें लिखा है ना कि सब दोष बताना चाहिए। तो कल तो वहां गए थे और वहां से आते आते 11 बज गया और श्री रसिक माधव दास जी तो सवेरे से ही चले गए थे वहां और रात्रि को 12 बजे लौट के आए। बहुत बड़ा वहां कार्य था तो रात्रि को सोते सोते विलंब हुआ, सवेरे जग गए, मन नहीं माना, फिर सवेरे हम मानसरोवर चले गए, श्री जी का दर्शन करने। वहां से फिर आए तो उसमें विलंब हो गया, फिर तो बाराघाट वाले बार बार फोन कर रहे थे, आ जाओ कब आओगे। तो यहां मिलने वालों की लाइन लग गई। एक चैनल वाले हैं, उनको पूज्य श्री तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी ने उनको भेज दिया, आधा घंटा उन्होंने खा लिया। और ऐसे ही ऐसे समय बीतते, वहां बार बार फोन करें, आ जाओ कब आ रहे, यहाँ प्रतीक्षा है रही है। वहां गए तो फिर बहुत दिन के बाद मिले तो फिर वो सब आला सुनाया उन्होंने महाराज। महाराज जी तो महाराज जी हैं, बहुत हंसाया, बड़े प्रसन्न भये वहां। अब उन्होंने ज्यादा नहीं, वही स्थान स्थान में उन्हें खुद अपने हाथ से दाल बाटी चूरमा बनाया था। तो बार बार प्यास लग रही थी और हम आए भी तो खूब पानी पी के आए। तो 2 बजे तो हम यहाँ पहुंचे हैं दिन में। तो 3 बजे के बाद पुजारी जी से कहा कि पुजारी के आज सिर में बहुत भारीपन है, इसलिए आप सो जाएंगे कि सो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कथा में विलंब हो जाए, जगा देना। ना तो इन्होंने अनुराग जी ने जगाया, ना उन्होंने जगाया, उनको जगाया ही नहीं। 4:15 बजे के बाद जब हम उठे तो फटाफट जो दौड़ दाड़ के कैसी नहा धो करके तब यहाँ स्नान करके तब आपको बीच में उपस्थित हुए। तो जल पी लिया था तो बीच में जाना पड़ा, 2 बार विक्षेप आ गया। क्या सुना रहे थे हम तो भूल ही गए। बाराघाट वाले महाराज कह रहे कि राजस्थान की धरती है और राजस्थान की पवित्र धरती सती संत सूरमा और दाल बाटी कहना खावे को कोई सूरमा, ऐसा कुछ दोहा सुना रहे तुम तो भूल गए। बोले कोई सूरमा खाएगा दाल बाटी चूरमा? महाराज वो तो खाओगे तो प्यास लगेगी और प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम अपने सेवा में हमको बहुत विलंब हुआ, कल हम प्रयास करेंगे कि हम कल हम ठीक समय से उपस्थित होवें। 4 से 7 पुनः इसी पद की चर्चा हम लोग करें, बहुत प्यारा पद है। अभी आरती और आरती के बाद हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।